Super Relax 2001. Sprawdź to, człowieku. Onarioszka. Jeden strzał dla wszystkich ludzi, których znam. Jeden strzał. To jest właśnie. Jeden strzał. Jeden strzał. Dla was jeden strzał, dla was jedna beczka. Przecież każdy z nas w tym samym miejscu mieszka. To są nasze korzenie, to w nas drzemie płonące pokolenie, jak na chodniku wieczorami rzucane cienie. Cię to jebie? Proszę bardzo. Mój rap, moje teksty, moje słowa są prawdą. Nie wszyscy zgadną, co mam na myśli. Po co tu przyszli? Czy mój plan się ziści? Korzyści jak każdy chcę mieć mnóstwo. Tylko rap, jeden strzał, rap to bóstwo. Nie oszustwo, nikogo nie chcę oszukać. Do ilu drzwi będę pukać? Jak długo szczęście szukać? Może ono znajdzie mnie samo. Jeden strzał dla was, co mi i wam życie dało. Przykrości nie mało, ale również mnóstwo radości. Nie jeden raz uśmiech na mej twarzy gościł, a za chwilę zmieniał się w obraz twarzy pełnej smutku. Jeden strzał będę zawsze miał dla was i tak do skutku. Zawsze, bo gdy patrzę w przeszłość, widzę nas. Śmiech, bankiet, ale także jak na mięsło. Porażki, wpływ ognistej wody, kłótnie, niezgody i niepowodzenia. Wiele marzeń, jeden strzał za spełnione już marzenia. Za osiągnięte rzeczy i za rzeczy już zdobyte. Wielki strzał dla was na tej płycie, bo jesteście gites. Jeden strzał, jeden strzał. To dla wszystkich ludzi, których znam. Jedna miłość, tylko dla wybranych. Przecież my najlepiej się znamy. Jeden strzał, jeden strzał. To dla wszystkich ludzi, których znam. Jedna miłość, tylko dla wybranych. Przecież my najlepiej się znamy. Jeden strzał, specjalnie dla was. Sentyment, chłopaki, bo nie jedna przeżyta zabawa. Nie jeden wypad w niejedno miejsce. Oby takich super B-klasy było więcej. Nie jedno zejście, ale to już skutek uboczny. Wielki strzał dla rąk pomocnych, dla osób, które miały czas mnie wysłuchać, które potrafiły ścisnąć rękę i powiedzieć coś ducha. Coś, co pomogło, podniosło na duchu, pomogło w podjęciu konkretnych ruchów. Dzięki, nigdy tego nie zapomnę na zawsze w pamięci. Ważny był efekt, a nie tylko szczere chęci. Nie jeden ględził, pierdolił, że gdyby nie to, że gdyby nie tamto. Człowieku, ja bardzo dobrze znam to. Już nie ufam kantom i koleżkom poznanym przed 5 minutami. Jeden strzał dla tych, z którymi się naprawdę dobrze znamy. Przebywamy, pijemy, rozmawiamy i śmiejemy. Wielki strzał dla was, my się znamy, my to wiemy. Byściemy, tak jak było już paru ściemionych. Niby koleżka, niby blisko mieszka, niby telefony. Niby umówiony, a potrafił wystawić. Nie umie spojrzeć prawdzie w oczy, wiem, że łatwo radzić. Jeszcze łatwiej zranić, wkurwić, zawieść. Nie mów, że taki jest świat. Uważaj i nie rzucaj słów na wiatr. Jeden strzał, jeden strzał. To dla wszystkich ludzi, których znam. Jedna miłość, tylko dla wybranych. Przecież my najlepiej się znamy. Jeden strzał, jeden strzał. To dla wszystkich ludzi, których znam. Jedna miłość, tylko dla wybranych. Przecież my najlepiej się znamy. Jeden strzał, jeden strzał. To dla wszystkich ludzi, których znam. Jedna miłość, tylko dla wybranych. Przecież my najlepiej się znamy. Jeden strzał, jeden strzał. To dla wszystkich ludzi, których znam. Jedna miłość, tylko dla wybranych. Przecież my najlepiej się znamy. Jeden strzał. Jeden strzał. Jeden, jeden strzał. Jeden strzał.